محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله رب العزت انسانانو باندے آسانتیا غوڑی، سختی نہ غوڑی. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الله پتا سو باندے آسانتیا غوڑی، الله پتا سو باندے سختی نہ غوڑی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. احتساب په باب کې د محتسب لپاره واجبي صفات او تر عنوان لاندې مراعات د مصالح او دفع او ازاله د مفاسد او احدام یو صفت محتسب دی باید مراعات کړي. ورونو، د مراعات د مصالح او لرې کول د مفاسد دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باب کې ورونو روح دی. روح دا هغه صفت دی او دا هغه امر دی چې د شریعي قواعد او اصول او د شریعت د اتباع نه وروسته د مصالح او د مفاسد خیال ساتل د امر بالمعروف نهي عن المنکر کامیابی او ناکامی په دې باندې ولاړه ده. یو په اتباع د شریعت، دوهم په مصالح او مفاسد په مراعات کولو په تعین کولو باندې چې د دې خیال سړی وساتي. نو دا ډېر مهم دی ورونو. ورونو، په مصالح او مفاسد په باب کې افراط او تفریط موجود دی. بعض خلک په دې مسلمانانو کې، دعوتګرانو کې، بعضو خلکو له مصلحت نه بت جوړ کړی. د شریعت په لسګونو واجبي فرضي احکامات د مصلحت په نوم باندې معطل کوي. تاسو هغه مسلمانان چې په دې توغیتو د نظامونو کې شرکت کوي، د هغې ټول حجت مصلحت دی. که د جهاد خبره وکړئ، چون دلیل د انکار نه لري، نه وایي چې موږ جهاد منو خو مصلحت اوس نه دی. که د فساد نه منع کوي چې پارلمان ته تک غیر اسلامي کار دی، ډیموکراسۍ کې شرکت غیر اسلامي غیر شرعي کار دی، نو وایي موږ پوهیږو خو مصلحت خوندی کوي. نو بعضې خلکو ورونو د مصلحت نه بت جوړ کړی او د هغې عبادت کوي او د دین اسلام په لسګونو په سلګونو احکاماتو پرې معطل کوي. دا ورونو تفریط دی، تفریط. بعض بل جانب ته ورونو مجاهدینو کې یا په مسلمانانو کې، دعوتګرانو کې، هغوی د مصلحت په نوم باندې د سره څه پیژني نه، یا په دې وجه باندې د مصلحت بالکل لغو کړی چې رد فعل دی. دغه خلکو، هغه مسلمانانو چې د مصلحت په نوم باندې ټول دین پرېښی، د هغې نه غلطه انتباه اخیستی، نو کار څوک د مصلحت خبره کوي هغه هم ورته د هغې ډلې نه ښکاري. نو په دې ډله کې به افراط دی. د امر بالمعروف نهي عن المنکر په باب کې، د جهاد په باب کې، که د یو کار نه ورته ووایې چې دا نوع عملیات کول ټیک ده په اسلام کې به جواز لري خو مصلحت نه دی، نو هغه وایي چې زه په مصلحت باندې په نتیجه باندې، یا دا وایي چې فایده نه لري یا نقصان یې زیات دی، هغه وایي نتایج د الله په لاس کې دي. دا خبره ورونه موږ هم کوو، نتیجه د الله په لاس کې ده، موږ په نتیجه پسې نه یو. مصالح مراعات دی، مفاسدو لرې کول څه ته وایي ورونه؟ المصلحه والمنفعه په اصطلاح کې وایي جلب المنفعه ودفع المفسده. دا مصلحت دی، دې ته مصلحت وایي. نو وایو ورونو، ځان سره دا قاعده کیږدو چې په امر بالمعروف نهي عن المنکر کې د مصالحو خیال ساتل او مصالح را جلبول او مفاسد دفع کول او رکول دا د واجباتو نه دی، دا د واجباتو د دعوت نه دی. دا یوه خبر، دا یوه قاعده شوه. دوهمه قاعده یا دوهمه ضروري خبره دا ده چې په تحدید او په پیژندنه د مصلحت او فساد کې اعتبار شریعت ته دی، نه قانون ته، نه عرف ته، او نه ذوق ته. دا چې موږ وایو چې په دې کې مصلحت باید مراعات کړو، مصلحت ته مصلحت به څوک معلوموي؟ نو موږ وایو چې مصلحت په تحدید کې شرط دا دی چې شریعت به د هغې تحدید کوي. شریعت به دا معلوموي چې مصلحت په دې کې شته او که نه، په شرع باندې به یې معلوموو. ترازو به هم د شریعت دی که نه. نو ورونو، که دا خبره داسې عمومي پرېږدو چې په هر څه کې مصلحت دي هغه کول پکار دي، چې په هر څه کې فساد یا نظام ساتل پکار دي، بیا خو ورونو د ټول ګناهونو مخنیوی نه کېږي. دا نن چې اوس خلک پارلمان ته ځي، په پارلمان کې ناست، دا ټول مصلحت ګوري. دا وایي ورونو، د مسلمانانو مصلحت په همدې کې دی. یو سړی چې ملي اردو ته ځي وایي زما د بچو مصلحت په همدې کې دی، دا ونه کوم پیسې دی کم کم، بیا خو ټول کفرونه مصلحت دي ورونو. بیا به ټول کفر مصلحت دی او ټول اسلام به بیا فساد وي. چې وایي چې جهاد نه دې کې فساد دی، ځان ته به مشکل نه جوړوي، ما ته به مشکل نه جوړوي، عملیات کوم نه قوم ته به مشکل نه جوړوي. نورونو دا مصلحت به په قرآن او په سنت باندې معلومه و. دا مهمه خبره ده. نو مصلحت ورونه په درې قسمه دی. یو مصلحت شرعي دی، دا هغه مصلحت دی چې شریعت اعتبار ورکړی، شریعت ورته مصلحت ویلی. لکه مصلحت دی حفظ الدین، لکه د دین په حفاظت کې مصلحت دی، لکه د امر بالمعروف نهی عن المنکر په تطبیق کې مصلحت دی. دا مصلحتونه د کوم ځای نه معلومو؟ د قرآن نه معلومو. تو لکه حفظ الدین، د دې دین ساتنه په دې کې مصلحت دی. دې کې چا دا مصلحت چا ورته ویلی دی؟ الله او رسول ورته مصلحت ویلی دی. موږ تاسو الله رب العزت حکم کړی چې تاسو کفارو سره وجنګېږئ. ولې وجنګېږو؟ د دې ولې حتی لا تکونه فتنه، صحیح شو؟ نو مصلحت په کې دا ده چې فتنه ختمه شي، ويكون الدين كله لله، چې د دین د الله له طرفه، دا مصلحت دی. نو دې ته الله مصلحت ویلی، دا شرعي مصلحت دی. خو د دې تر څنګ چې وګورو، مسلمانان پکې وژل کېږي، کلي پکې تباه کېږي، خلق پکې بندیان کېږي، نو دا خو ضرر دی. موږ ویلو چې دفع المفسده، خو موږ وایو چې وروڼو دلته دلته مصلحت شریعت ویلی، چې شریعت دا وایي چې مصلحت په دې کې دی چې د دین وساتي. او دا چې په دې د دین په وجه باندې تا ته کوم نقصان رسیږي، عقل وایي چې دا فساد دی، عقل دې ته فساد وایي، خو شریعت دې ته فساد نه وایي. شریعت وایي ذلک الفوز العظیم، ذلک الفوز العظیم. دوهم مصلحت، مصلحت غیر شرعي دی. مصلحت غیر شرعي هغه دی چې شریعت هغه الغا کړی، شریعت د هغې خیال نه یې ساتلی، شریعت هغه منع کړی. مثلا لکه د ښځې او د نر په مساوات او په برابرۍ کې چې کوم مصلحت دی، دا یو مصلحت دی ورونو، خو دا مصلحت عقلي مصلحت دی. انسانان دا وایي چې نر او ښځه باید یو برابر وي. دام د الله بنده ده، دام انسان دی، دام بشر دی او نرم بشر دی. څنګه دې ته دوه حصې ورکوي، دې ته یو حصه ورکوي؟ څنګه دا د یو شي نه منع کوي، دا ته طلاق ورکولی شي او دا بلې نه شي ورکولی؟ نو دا مصلحتونه دي، خو دا مصلحتونه چا لغوه کړي دي؟ الله لغوه کړي دي. الله ویلي چې ولذکر مثل حد الانثيین، الله دا فیصله کړې ده. ستا عقل وایي چې په دې کې مصلحت دی، خو الله دا مصلحت لغوه کړی. دریم مصالح ورونو، مصالح المرسله دي، هغه مصلحتونه چې نه الله هغه په موږ فرض کړي، ذکر کړي نه دي موږ ته، او نه د هغې نه منع راوستلې ده. مثلا ورونو یو مثال ورکوو، جهاد فرض دی د حفاظت دین لپاره. نو په دې کې ورونو په دې جهاد کولو کې مصلحت دی، شرعي مصلحت. هغه څه شی دی چې حفاظت دین دی. ولې شرعي مصلحت دی؟ ځکه چې الله ورته مصلحت ویلی، الله راباندې فرض کړی. اوس چې کله موږ جهاد شروع کړو، د جهاد ډېرې طریقې دي، ماین ښودل دي، کمین وهل دي، په دې روډ باندې قطار تیریږي د کفارو. اوس ماته الله رب العزت دا حکم کړی چې جهاد وکوه، خو دا حکم الله ماته نه دی کړی، دا یې ماته نه ویلي دي، نه امر کړی چې ته به د دغه کلي په خوله کې ډز ورباندې کوې، او نه ماته ویلي دي چې نه به یې کوې، دا یې ماته نه دي ویلي. نو وروڼو په دې کې اوس چې زه دلته ورباندې ډز وکوم که هلته، کمین ورباندې وهم که ماین ورته کېدم، د دې مصالح، دې مصالح ته مصالح مرسله ویل کېږي، چې دا سپارل شوي دي موږ ته چې ډز ورباندې په کوم ځای کې کوو، کمین ورباندې وهې که ماین ورته کېږدی. نو په دې کې به مصلحت ګورو به چې مصلحت به په کوم کې، نو چې په یو کې زیاته فایده وي او کم نقصان وي، په هغه باندې به عمل کوو، هغه به مراعات کوو. اوس ورونو په امر بالمعروف په میدان کې مثال وایو، امر بالمعروف نهی عن المنکر کې مصلحت دا دی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کار د اولې ورځې نه شروع شي، په دې باندې باید عمل وشي، واجبات او فرایضو باندې امر وشي او د منکراتو نه منع وشي. که یو کس داسې راشي چې وایي چې یاره د امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوو، ولې؟ ځکه وایي چې یاره په دې کې فساد دی، خلق خفه کیږي، خلق متنفر کیږي. نو وروڼو موږ وایو چې دا مصلحت یا ته وایې یا دا فساد چې ته ذکر کوې، دا غیر شرعي دی، دا ستا د عقل دی. الله رب العزت حکم کړی چې امر بالمعروف ان الذين مکناهم، چاته چې موږ تمکین ورکوو هغه باور نه کار چې کیسه دی، اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نو په تطبیق مصلحت شرعي دا دی چې تطبیق شي. هو سره زورونو یو شی منی کوو، دلته خلک موسیقي اروي، دلته خلک شراب سکي، دلته خلک چرس سکي، نو اوس دا شراب منی کول کې مصلحت دی، خو په کومه طریقه یې منی کوي؟ دی کورونو مصالح او مفاسد مرسله دی موږ تاسو ته موږ تاسو ته سپارل شوی دی چې دا په کومه طریقه باندې تمنه کوي د من کولو په دې طریقه ورونو مفوض ده موږ تاسو ته خو دا شی موږ تاسو ته مفوض نه دی چې وی کوم کوم نه کوم په دې کې یوه خبره ده کوي به قضا ده د قضا مسله ده منطقه دې فتح کړه په منطقه کې به په دې باندې مشوره نه کوو دا خبر به د چا نه منو چې یاره مصلحت په دې کې دی چې دا مسله پرېږده د سپینګرو ته یې پرېږده د قوم ته یې پرېږده او د مشرانو ته یې پرېږده او ملکانو ته یې پرېږده هغه به دا فیصلې کوي ځکه که موږ په دې کې ګوتې ووهلې قوم مخالف کېږي که دې کې ګوتې ووهلې بیا به فتنه جوړېږي دا خبر به بیا نه کوو ځکه چې دا مصلحت غیر معتبر دی غیر شرعي مصلحت دی دا زما ستا د عقل فیصله ده د قانون فیصله ده د عرف فیصله ده الله وایي چې قضا به تطبیقوي خو اوس راځو چې څنګه تطبیقوو قضا څنګه تطبیقوو نو وروڼو د تطبیق مصالح او مفاسد به بیا سره سنجوو امر بالمعروف به تطبیقوو خو چې کله یې تطبیق کړو په تطبیق کې به هر یو شي کار ته به ګورو چې دا نسوار معنی کوي په کومه طریقه یې معنی کوي په دې طریقه چې دلته پاټک جوړ کړو د خلکو تلاشي واخلو په دې باندې مشوره کړو خدای دې فایده زیاته یي که نقصان یو وای فایده دا ده چې هر سړی نسوار خو خلک ځان سره ګرځي نو که د دې نه خبر شي چې پاټک لګېدلی دی نسوار د ځانه لرې کوي چې د ځانه یې لرې کوي دوه درې ورځې نسوار ونه کړي خپله منع کېږي تینه دا مصلحت دی پکې یو بل کس وایي نه که دا کار دې وکولو خلک متنفره کېږي خلک نفرت کوي وروڼه بیا به کېنې سره دا دواړه به مقایسه کړي چې د دې فایده زیاته ده که نقصان زیات دی نو چې پار یو باندې د عاقلو خلکو د علماو د علماء فیصله ور باندې وشه پاغه باندې بیا عمل کوي حالا دوی کې اسلام سره واضح شوی نو اوس دا خبره عنوان دا دی عنوان دا اخلو چې آیا د دعوت په میدان کې یا د جهاد په میدان کې نتیجې ته اعتبار شته او کنه او که اعتباری کمو نتایجو ته یا په کمو امورو کې یا دا چې نتایج ته شریعت په کم نظر باندې ګوري نو په دې کې څو خبرې اخلو رنم اول دا چې زموږ دا عقیده ده چې شرعي احکام په خپل وخت او په خپل مکان کې تطبیقول همدغه شرعي مصلحت دی او د داسې شرعي حکم په ځای کولو په نتیجه کې په نتیجه باندې موږ مکلف نه یو تمنا د ښې نتیجې لرو خو که نتیجه د هغې بده راووته د هغې په سبب باندې دا حکم شرعي ترکول جواز نه لري البته دا حکم په هغه فرایض او واجباتو کې دی چې هغه تأخیر نه قبلوي دا یوه خبره دویمه قاعده یا دویمه ضروري خبر په مصالحو کې هر هغه عبادت یا هر هغه فریضه او واجبه چې د هغې د ادا کولو هغه شروط چې الله او رسول یا هغه شروط شریعت پر موږ لازم کړي هغه پوره شي نو د هغې په تطبیق کې مصلحت دی او د بدو نتایجو په نوم باندې به هغه شرعي حکم تأخیروو یا ترکوونه مثلا مثال وایي چې په واضح شي موږ ویلې قاعده هم دا واخسه ضروري خبره هم دا واخسه د وضاحت دپاره چې هر هغه حکم چې الله رب العزت امر کړی د هغې هغه فریضه یي وجیبه یي یوه د هغې شروط برابر شي نو د مصلحت په نوم باندې یا د نتایجو په نوم باندې د هغې تأخیر کول جواز نه لري مصلحت دا دی حکم دا دی چې په هغې به عمل کوو که په نتیجه کې بد نتایج راووتل نو د هغې به دا معنا نه یي چې موږ دا کار ولې وکولو یا دا کار باید ونه کړو یا دا کار به پرېږدو مثال مثلا جهاد دی جهاد په دوه قسمه دی یو جهاد دفع دی یو جهاد طلب دی په جهاد دفع کې الله رب العزت یا د شریعت ټول دلایل چې واخلو که د قول د الله که د قرآن نصوص دی که سنت دی که د علماو استنباطات دی قال مهم د شریعت د نگاه نه چې کله په یو مسلمان نخطه باندې د کفارو حمله وشي نو حکم شرعي دلته دا دی چې باید دفاع وشي او د هغې په خلاف باندې باید جنگ وشي دا حکم شرعي دی او دلته شریعت بقدر الاستطاعت قدرت شرط دی چې د انسان په قدرت او استطاعت څومره یي دا فریضه به ادا کوي فلهذا دلته په دې نامه باندې دا فریضه پرېښودل جواز نه لري چې موږ وایو چې دا به ښه نتیجه ورنه کړي یا د دې نتیجه به درسته نه یي یا په دې کې مصلحت نشته یا په دې کې به تباهي راشي ځکه دلته حکم شرعي هم دا دی موږ ته څومره شروط چې شوي هغه شروط موږ برابر کړي دي دا تاخیر نه قبلوي. یو جهاد طلب دی، په جهاد طلب کې د شروطو دا چې ته به قیام کوې ته د هغې په خلاف جنګېږې، ته په کفارو حمله کوې، د هغوی ملک ته ورځې، جنګ له شروع نه دی، ته جنګ شروع کوې. نو هلته شرط دا دی، د دې فرضې شرط دا دی چې ستا به غالب ګمان دایي، تیاری به دې دومره یي، دومره تیاری به دې کړی د دښمن په مقابل کې چې غالب ګمان دې دا دی چې ته دا نظام را پرځولی شې یا فتحه کولی شې. نو په دې صورت کې ورونو که چېرته زموږ او ستاسو شروط برابر یي، په هغې کې شروط علماو لګولي دي چې امیر به لرئ، وحدت د صف به یي، تعداد به هم دومره یي چې د کفارو په مقابل کې کفایت وکوي، ذخیره به دومره لرئ. هغه شروط چې فقهاو بیان کړي، هغه شروط برابرېدو نه وروسته مصلحت پم دې کې چې په دې باندې عمل وکړو، نتیجې په نتیجه باندې نور موږ مکلف نه یو. خو که شروط هم نه یې پوره کړي، د هغې نه مخکې مو اقدام وکولو، نو ورونو چا دا وویلی چې شروط نه دي پوره او قیام مه کوئ، ځکه چې غلطه نتیجه به راووځي، نقصان به جوړ شي، مسلمانان ته به نقصان جوړ شي. نو په دې صورت کې به بیا دا نه وایو چې موږ په نتیجه باندې مکلف نه یو. ولې؟ ځکه چې شروط هم نه دي پوره کړي. چې کله شروط د یو فریضې او د یو وجبې شروط پوره شي، هلته بیا موږ په نتیجه باندې نه یو مکلف. کله شروط پوره شوي نه، هلته په نتیجه باندې موږ مکلف یو. نو ورونو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په فریضه کې دا قاعده څنګه تطبیقوو؟ د امر بالمعروف نهی عن المنکر په فریضه کې نتایج اعتبار لري او کنا؟ دا یو سوال دی. نو وایو چې په امر بالمعروف نهی عن المنکر کې د دې فریضې د ادا کولو دپاره شرط دا دی چې د منکر د ادا د منکر د لرې کولو قدرت به تا سره وي، او د ازالې په نتیجه کې به بل غټ منکر په دې نه مرتب کیږي. دا شرط دی. نو که چرته دا شرط پوره شي، قدرت دومره پیدا شي چې هغه منکر موږ ازاله کولی شو، او ګمان دومره غالب شي چې انشاءالله د دې نه به غټ منکر نه مرتب کیږي، په دې صورت کې په نتایجو باندې موږ مکلف نه یو. ځکه قدرت پوره دی او ګمان غالب دی چې غټ منکر به ورباندې نه کیږي. خو که چرته وشو، نو بیا په هغې باندې موږ مکلف نه یو، د هغې پوښتنه بیا موږ نه کیږي. خو که چرته د قدرت شرط موږ نه یې پوره کړی، دومره قدرت نه لرو، غالب ګمان دایي، اهل حل عقد خلق فیصله په دې باندې وکوي، اهل خبره خلق دا وایي که چرته د دا منکر د لرې کولو کوشش وکولو، دا خو به لرې کړې، خو سبا به د دې نه په دې باندې غټ فساد مرتب وي. نو په هغه صورت کې شرط پوره شوی نه دی، نو نتیجې مسؤلیت به بیا زموږ په غاړه باندې وي. رونو، دلته یو فرق د امر بالمعروف نهی عن المنکر د نورو عباداتو سره شته، دې ته باید متوجه اوسیو. هغه فرق دا دی چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر په باب کې شریعت موږ په دې باندې مکلف کړي یو چې ازاله د منکر به هغه وخت کوي چې بل منکر اعظم ورباندې مرتب نه شي. نو ځکه دلته نتیجې ته موږ اعتبار ورکوو، گویا الله دا نتیجه په موږ باندې لازمه کړې چې دې نتیجې ته به ګوري. او په نورو فرضي عباداتو کې الله رب العزت موږ په شروطو باندې مکلف کړي یو چې دا شروط به ورته پوره کوي د عبادت ته، خو په نتیجه باندې نه یې مکلف کړي. نو په هغه نورو عباداتو کې به شروط پوره کوو، نتیجه کار سره ووته، فرض به ورباندې نه پرېږدو. خو په امر بالمعروف نهی عن المنکر کې به شروط هم پوره کوو، که چرته نتیجه غلطه راووته بیا به هغې ته استمرار نه ورکوو، متوقف کوو به یې. مثلا ستا ګمان دا دی چې دا کار موږ ازاله کوو، د دې نه بل منکر نه جوړېږي، خو دا کار دې وکولو غټ منکر ته نه جوړ شو، نو بیا به دوباره هغه کار نه کوي، یا به په بله منطقه کې هغه غلطي نه تکراروي. دا به نه وایي چې نتیجه زموږ په لاس کې نه، نتیجه د الله په لاس کې ده. د امر بالمعروف نهی عن المنکر په میدان کې په نتیجه موږ مکلف یو، نتیجه الله موږ ته په الله په دې باندې مکلف کړي یو چې ته به دا ازاله کوې، خو په شرط دې به ازاله کوې چې بل منکر پرې را نشي. نو دا نتیجه باندې موږ مکلف یو دلته. فلهذا وایو چې د نتیجې د لحاظ نه، نتیجې ته په کتو سره، انکار المنکر څلور حالتونه لري. انکار المنکر څلور حالتونه لري. اول دا چې منکر لري شي او په ځای باندې معروف تطبیق شي. دا یوه نتیجه شو، منکر لر شو، په ځای باندې معروف رالو. مثلا یو کس د سندرو کسټ آر وي، او د انکار په نتیجه کې د سندرو کسټ لري شي، او د هغې په ځای باندې اصلي کسټ د دغې ځای ونیسي. ډرایور دې منې دې کل دې نه منې شول، سندرې لرې کې ترانې شروع شوې، تلاوتونه شروع شول نو دا ښه نتیجه ده. که یو امر بالمعروف دغه شانته نتیجه ورکوي دې کار ته به دوام ورکوو. که یو منکر په انکار سره مکمل خو له منځه لاړو نه، خو هغه منکر درجه را ټیټه شوه، کم شو لږ. مثلا یو کس شرابي دی، شراب څښي، د انکار په نتیجه کې دومره وشول چې شراب یې پرېښودل، نسوار او سګریټ یې شروع کړل. نو دلته د امر بالمعروف نهی عن المنکر نتیجه ممدوحه نتیجه ده، دې ته به دوام ورکوو. دا به نه وایي چې څه فایده یې وکوله، شراب یې پرېښودل او بله نشه یې شروع کړه. نو دا خف ضررین دی. دا ته به داسې امر بالمعروف ته به دوام ورکوو او دا نتیجه ښه نتیجه ده. دریم دا چې یو منکر لرې کړي او بل منکر د هغې ځای ونیسي، او هغه منکر هم د دې منکر ازاله شوي منکر برابر یي، یو برابر یي دواړه. مثلا خلک دې منع کړل څوک سندرې اروي، هندي سندرې اروي، تا ورته وایي چې لکه دا سندرې هندي سندرې ماروه، هغه په دې باندې پوه شو چې د ده د هندوانو سره څه حساسیت دی، دا یې لرې کړي پښتو سندرې راواخلې. دا یو مثال دی. نو دا ځای، دا موضع د اجتهاد دی. یو منکر چې لرې کیږي د هغې په شانتې بل منکر، بل منکر ځای اخلي. نو دا ځای بیا د موضع د اجتهاد ده چې محتسبین به په دې باندې بیا مشوره کوي، ګوري چې دا داسې کار ته دوام ورکړو که نه. نو که چېرته مصلحت هر یو طرف ته چې مصلحت ضرر کم وي، هغه طرف ته به دوام ورکوو. څلورم، که چېرته یو منکر لرې کولو په نتیجه کې د هغې نه لوی منکر مرتب شي، نو په دې صورت کې به بیا انکار د منکر متوقف کوو، به داسې انکار منکر ته به دوام نه ورکوو، متوقف کوو به په دې وخت کې موږ بیا معذوره یو، بیا رانه ساقط دی د احتساب، بیا رانه ساقط دی. ته یو انکار د منکر دې وکولو، یا د ګیرې مسله ده، یا د نشې مسله ده، د نسوارو د سګریټو مسله ده، یا د سندرو مسله ده، د دې انکار په نتیجه کې نتیجه دا راووته چې کم ځوان چې تا د دې کارونو نه منع کړو، د دې ځای نه ځي کفارو ته ورځي، استخباراتو ته لاړو، ملي اردو ته لاړو، پولیسو ته لاړو. نو دا ورونو غټ غټ منکر ورباندې مرتب شو. په داسې په دې حالت کې به د دې طریقه به بدلې، لاره به بدلې. یو بل عنوان هغه دا چې مصالح او مفاسد په خپلو کې سره ټکر شي. په یو کار کې فایده هم شته، نقصان هم شته، فایده هم یې نقصان هم. په دې کې قاعده دا ده، قاعده ده، فقهي قاعده، دفع الضرر اولى من جلب المصلحه. مثلا په یو ځای کې یو حرفي درس ورکول کیږي، یو درس دی هغه فایده لري، یا یو مؤسسه ده هغه رفاهي کار کوي، خدمت خلق کوي، خلقو ته په هغې کې فایده ده، یا بیاله جوړوي، پل جوړوي، سرک جوړوي، یا کم کورس دی راځي زنانو ته خیاطي ورښیي، الکانو ته مثلا کمپیوټر ورښیي، نجاري ورښیي، دا یو فایده ده د مسلمانانو د انسانانو دپاره. خو د دې تر څنګ غالب ګماندایي ثابته شي، ظاهره شي چې د دې کورس په دوران کې الکانو ته بد اخلاقي هم ورښیي، الکانو جنکۍ یو ځای سندرې ورښیي، تقسیمیي ورباندې فلمونه ورکوي، دا شی ظاهر شو. وروڼه دلته مصلحات او مفسده خپلو کې سره ټکر شو، هم فایده ده پکې هم نقصان. نو دلته قاعده فقهي دا ده چې دفع الضرر اولا، د ضرر به دفع کوو، مصلحت نه به تیریږو. نو داسې موسسه بندول، داسې کورسو، داسې اداره بندول، اگر چې مصلحت هم پکې دی، دا به بندوو ځکه چې ضرر یې زیات دی. همدغه حکم وروڼو د هغه مکتبونو هم دی. مکتبونو باره کې مخکې موږ تفصیل سره خبره کړې ده چې مکتب من حیث مکتب، د مکتب علوم من حیث علوم عصري، دا نه صرف دا چې په اسلام کې جایز دی، بلکې ضروری دی، لازمی دی، باید وي، د هغې مخالفت نه کوو. خو که چېرته د مکتب ادارات، بعض ادارات داسې د چا پلا مدیر داسې مفسد انساني، یا استادان داسې مفسد استادان ټول په دې مکتب کې را جمع شوي، نو که چېرته په یوه مکتب کې دا خبره ثابته شي چې د دې مکتب استادان، او دلته مکتب هم نه وایي، مدرسه، داسې مدرسه پیدا شي، بالکل شرعي مدرسې، دینی درسونه پکې ویل کیږي، قرآن پکې ترجمه کیږي، خو دا ثابته شوه چې د دې مکتب انتظامیه منتظمین الکان دیموکراسۍ ته، د کفر نظام ته تشویقوي، او د اسلام او د مسلمانانو خلاف تبلیغات کوي، نو دلته منفعت او مصلحت او مفسده یو بل سره ټکر کیږي. یو طرف ته د علم فائده ده، هلکان قرآن زده کوي، سنت زده کوي، یا عصري علوم زده کوي، خو بل طرف ته د هغې عقاید له منځه ځي او د فراغت نه وروسته هغه د ارتداد مرتکب کیږي. نو دلته وایو وروڼو چې دفع الضرر اولا من جلب المصلحه، د مصلحت نه تیر یو خو چې د مفسدت راته ونه رسیږي، دا قاعده ده وروڼو. بله مسله، که چرته په یو کار کې دو کارونه یي، په دواړو کې ضرر یي، ضرر خپلو کې سره ټکر شي، یا ټکر کیږي، ضرر خپلو کې ټکر کیږي نه، یعنی ضرر خپل ازدحام د ضرر راشي، په یو شي کې دوه شان جمع شي، دو ضررونه پکې، یو منکر دی کې منې کوي هم ضرر دی پکې، کې پردې هم ضرر دی پکې. نو دلته به ګورو وروڼو، دلته بیا بله قاعده ده، بله فقهي قاعده ده، ارتکاب اخف ضررین. نو دلته بیا ضرر ګورو چې کم ضرر زیات دی، په کم شي کې زیات ضرر دی، هغه زیات ضرر به لرې کړو او دا وړوکی ضرر باندې به اکتفا وکړو. مثلا یو منکر ته منې کوي، د هغې منکر مخالفت ته نه پیدا کیږي، خلک مخالف کیږي، خلک متنفره کیږي، دا یو ضرر دی، او که پرېدې هم دام یو ضرر دی. مثلا په کلي کې یو بیع الشرا داسې یو بیع الشرا ده چې هغه جواز نه لري، تا هغه منې کوي خو د خلکو تجارت په ماغه شي کې ولاړ دی، یا په ماغه شي باندې زیات تجارت خلک کوي، نو که منې کوي ټول خلک درپسې راپاسیږي، مخالفت ته کوي. نو دواړه ضررونه دلته به ضرر ته ګورو وروڼو. کار ضرر لوی، مثلا دا ضرر فیصله دا وشوه که د قوم راپورته شي، د دې بیا چوپ کول او کینول په دې باندې ډېر مشکلات پېښېږي، نو بیا به د هغه وړوکی ضرر باندې به اکتفا کوي او د دې نه به ځان ساتي. خو که چېرته ضرر دا یي، یو طرف ته د خلکو راپاسېدل یي، بل طرف ته چې د کومه ګناه روانه ده، دا ګناه کفر او ارتداد دی، نو هلته به بیا د بل ضرر ده د خلکو مخالفت به په ځان باندې منو، خو دا بل لوی کفر چې دی دا به لرې کوو. مثلا یو اداره ده یا خلک دي، ستا په دې کلي کې استخبارات دي زیو راځي، ملي اردو ده، نوي نوي خلک برتي کیږي، نو دا کفر او ارتداد دی چې کیږي لګیا دی، که منې کوي خلک درپسې راپاسیږي، نو دا د خلکو راپاسېدل دام ضرر دی، دا بل هم ضرر دی. نو دلته دا د کفر او ارتداد ضرر زیات دی، د خلکو مخالفت به منې خو دا بل ضرر بل لرې کوي. والله اعلم بالصواب.